Si estás torra, escolta Radios Limitad. 24 horas al teu costat. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI, el programa de Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM, on intentem fer un repàs als grans èxits de la dècada dels 80. Començant per 1980 fins a 1989, anirem sentint temes i èxits d'aquella dècada. Alguns us portaran records, alguns altres potser ni l'heu sentit en la vostra vida. Però el que volem aquí a l'EITI és que coneguis el món dels 80. I si ja el coneixes i vols participar, doncs molt fàcil, 933456454, i ens demanes el tema que vulguis sentir en aquests moments. I si no, doncs a través de rtv-fm.com entres a la nostra web de la ràdio, visites tots els programes perquè tenim el volum al màxim, el poder entrar a la zona de baile, al dance zone, a l'EITI, com no, al D-pop. Tenim moltíssims, moltíssims programes que segurament estan fets per la teva orella. I nosaltres comencem ja, no ens entretenim i ens marxem fins a 1980 amb la nostra màquina del temps i anem a sentir la formació APA. El seu títol i aquestes primeres notes són del Gimme, Gimme, Gimme, Amen After the Midnight. Està bé la precessió. Gimme, gimme, gimme, amen after midnight. Després de mitjanit, abans no, que se li talla la digestió o alguna cosa, segurament, amb els ABBA. Va, deixem les tonteries i marxem a 1981 per sentir a Jay Gale's Band, un tema bastant conegut, Centerfold. Una cançó força alegre, aquesta de Centerfold, de 1981, ens la portava Jay Gale's Band. I ara ens marxem a 1982, com és lògic, i sentim la formació Lime amb aquest Come and Get Your Love. We'll be right back. ritmes 100% 80s el que et portem aquí a l'80, normal. Si fossin 70, portaríem música dels 70, no? I per música dels 90 ja tenim la zona de baile, i per els 2000, pues, el dance zone. I per música actual, el volumen al màxim, eh? O sigui que saps que aquí a Radio Trinitat Vella tens totes les opcions disponibles i tota la música a la teva disposició. Va, anem avançant. Ens marxem a 1983 per sentir a Bandolero el tema París Latino. Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, huh, that's me. Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Dr. B, that's me. I per no perdre el costum, 1984. Brian Eyes, Talking to the Night. un dels seus grans, grans temes. Running of the night. Just the dark. Ràdios Limitat deia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Ja saps, 24 hores al teu costat, Ràdio Trinitat Vella, i a través de la www.rtv-fm.com ens tindràs tot el dia, tota la nit i tots els dies de l'any, perquè som una emissora non-stop. I posem ritme, posem ara Bobby O featuring Clay de Barry, escoltant aquest tema, Whisper to a Scream, 1985. Tell you exactly how I feel. to a scream. Susurrar un grito. No sé, no sabria jo com fer-ho, això. Una cosa així seria. 1985 era Bobby O featuring Claudia Barri, i ara marxem amb un dels clàssics, però per estrany. Més que per al tema, sinó per al que va comportar la seva cantant. 1986, el tema Boys, o Boys, Boys, Boys, o Boing, Boing, Boing, també, de Sabrina. Say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody, summertime love, you bring back for me. Ràdios limitats de 91.6 FM. I d'una cantant polèmica passem a una altra. Ella és Samantha Fox. I des de 1987 ens portava aquest tema, Nothing Can Stop Me Now. We'll be right back. I era 1988 quan sonava un tema ben dolç. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. 1988 es portava aquest sabor de amor, Danza Invisible. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor. Tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor. Sí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de amar. Si és que en els 80 també teníem música espanyola molt i molt bona, com aquest Danza Invisible, Sabor d'amor, 1988. I Cyndi Lauper, a part del Girls We Have No Fun, ens portaven altres temes com aquest, A Drop All Night, del qual després s'han fet versions en dance força bones. Maybe I shouldn't have called you first, but I was dying to get to you. I'm Després d'aquest tema tan bo de Cyndi Lauper, A Drop All Night de 1989, acabem a l'80 amb les versions que nosaltres posem dance de temes dels 80. Segur que ja coneixes la melodia. És el Bette Davis Eyes, en aquest cas, en vez de ser de 1981 de la Kim Kearns, és ella mateixa que ens el porta en el 2002. Nosaltres ens acomiadem, però recorda que continua la sintonia de la 91.6 de la FM a Radio Trinitat Vella. Tot seguit, volumen al màxim. Adeu! Her hair is hollow gold, lips sweet surprise. Her hands are never cold. She got Bette Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She'll tease you. She's a splash. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. We